चले शुरू करते हैं सूरतुल अनाम. इसका नाम भी बता दूं, अनआम. लफ्ज सिरातल लजीन अनमत अलैहिम में हमने पढ़ा. अब सूरतुल अनाम हमारे सामने है तो इससे मुराद कोई इनामात नहीं बल्कि चौपाए जानवर उसकी तरफ बात है. यानी कुछ ऐसी आयात इसमें आती हैं कि जिसमें मक्का वालों ने जो अपने चौपायों के साथ कुछ ऐसी बातिल रसूमात शुरू कर रखी थी तो उसकी वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल अनाम है. यहाँ एक चीज मेरे जहन में आ रही है कि सूरत बकरा ये भी चौपायों पे, सूरत अनकबूत ये भी एक हकीर सी मखलूक, सूरत नमल चींटी और सूरत अल अनाम. यानी अल्लाह ताला क्या साबित करते हैं कि दुनिया की कोई चीज जो उसने पैदा की वो बेकार नहीं, वो बेमकसद नहीं, और अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है उसको हर एक का जिक्र करते हुए अच्छा महसूस होता है. शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलकस्समावाति वल अर्द वजअलद्दुलुमाति वन नूर ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی, پھر بھی وہ لوگ کافر ہیں جو دوسروں کو اپنے پروردگار کا ہمسر بناتے ہیں. اصل بات تو یہی ہے. सूरत का आगाज देखिए कितना खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह. इससे पहले भी एक सूरत शुरू हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के नाम से. किसी भी सूरत का अल्लाह की तारीफों के साथ शुरू होना हमें क्या बताता है कि इसके अंदर अल्लाह की बहुत सारी नेमतों का जिक्र होगा, अल्लाह की बहुत सारे इनामात और रहमतें जो अपने बंदों पे वो करता है उसका जिक्र होगा. और असल में ये मुशरिकीन मक्का के लिए एक लम्हा फिक्रिया भी है कि तुम जो सुबह शाम अपने माबूदों की तारीफें करते रहते हो असल में तारीफ के लायक तो अल्लाह की जात है. अल्लाह ताला ने एक दावा किया कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं. काफी था, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, कोई इस पे कुछ बोल नहीं सकता कि क्यों तारीफें हैं सब उसकी. लेकिन अल्लाह ताला अल आदिल भी हैं. अल्लाह ताला जहां भी कोई दावा दायर करते हैं फिर उसकी दलाइल भी देते हैं. तो यहां आगे अब दलाइल है और मैं चाहूंगी कि आप लोग आज ही से लिखना शुरू करें नंबर्स के साथ कि कितनी वजूहात आई इस सूरत में अल्लाह की तारीफ की. जैसे सूरत फातिहा के आगाज में हमने कहा था कि अल्लाह की तारीफ है, क्यों? इसलिए कि रब्बिल आलमीन है. और क्यों? इसलिए कि अर्रहमान है, अर्रहीम है, मालिकी यौमिद्दीन है. वहां तो चार पे बात खत्म हो गई थी लेकिन जहां आप देखेंगे कि लिस्ट उससे बहुत लंबी है. पहली सिफत क्या है? अल्लज़ी, वो जिसने, खलकस्समावात, आसमानों को पैदा किया. यानी अल्लाह सुबहान ताला की तारीफ क्यों की जाए? इसलिए कि वो अल खालिक है. किसका? आसमानों का. और किसका? वल अर्द, जमीन का. खालिक कौन होता है? यानी जो पैदा भी करे और जिसका कंट्रोल भी हो. आज हम भी कुछ चीजों को पैदा कर सकते हैं लेकिन हम उनके खालिक नहीं करार देते. क्यों? कि हम कुछ बना भी लें तो हमें इस पे इख्तियार नहीं होता कि हम उसको कायम भी रख सकते हैं कि नहीं, बरकरार भी रख सकते हैं कि नहीं. लेकिन अल्लाह ताला ऐसी जात है कि जिसने पैदा भी किया, बनाया भी सब चीजों को, और उसके साथ साथ फिर उसको कायम भी रखेगा. मसलन अगर आज हम एक कपड़ा सीते हैं लेकिन हमारा ये इख्तियार नहीं कि वो कपड़ा हमेशा ठीक रहे, हमारे हाथों से वो जल भी जाता है, कहाँ की तख्लीक, कहाँ के दावे. हम खाना बनाते हैं, बड़ी मेहनत से बनाया और चूल्हे पर रख के भूल जाते हैं, सारा जल जाता है. यानी सारे मरहलों के बावजूद हम कुछ नहीं कर पाते. माँ बच्चे को पैदा करती है, नौवां पेट में रखती है और बाज दफा बच्चा पेट में ही मर जाता है. माँ का इख्तियार नहीं. दुनिया में आके हर वक्त माँ को ये धड़का लगा रहता है कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, लेकिन वो अपने आप को इससे मुबर्रा नहीं कर सकती. लेकिन अल्लाह ताला खलकस्समावाति वल अर्द, نہ صرف آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا بلکہ اس پہ مکمل اختیار رکھنے والا بھی. ایک لمحے کے لیے سوچئے کیا کچھ ہے آسمانوں میں, کیا کچھ ہے زمین میں. سماوات جمع ہے, ایک آسمان, دوسرا چاند, ستارے, سورج, کیا کچھ نہیں ہوگا. ایک زمین, دوسری زمین, اس کے نیچے کی زمینیں. کیا اللہ کی کوئی بڑائی دل میں آئی, کچھ دل میں احساس پیدا ہوا, اتنی بڑی ذات ہے وہ, اتنے گھروں کا مالک ہے وہ, اتنا کچھ ہے اس کا. ہم تو دنیا میں کسی کی چند فٹ جگہ کو دیکھ کے اس سے متاثر ہونے لگتے ہیں جو اس نے خود بنائی بھی نہیں, تو پھر اللہ کے لیے ہمارے دل میں کیا خوبصورت جذبات نہیں ہونے چاہیے. اس کو اپنے لیے نوٹ کرتے جائیے. یاد رکھیے کہ مکی صورتیں دماغ سے زیادہ دل کی محتاج ہوتی ہیں. یہ دل کے بند کباڑوں کو کھولتی ہیں کہ لوگوں اپنے دلوں میں کن محبتوں کو بسائے بیٹھے ہو, کس کی بڑائیاں تمہاری زبان پہ رہتی ہیں. ان سب کو ایک طرف کر کے رب کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو. اور ساتھ ساتھ سنتے ہوئے وہ منظر بھی ذہن میں رکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات نازل ہوتی ہوں گی تو اس وقت وہ لوگ جو برسوں سے باپ دادا کی تقلید کے نام پہ لات منات عزہ یعوق یغوث نصر اور کتنے بتوں کو پوجنے والے تھے, ان کے دلوں پہ کیسے پتھر نہیں گرتے ہوں گے کہ ہم تو کچھ اور کہتے تھے لیکن یہاں تو کسی اور چیز کی دعوت دی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی کیوں, اس لیے کہ وہ خالق السماوات والارض ہے. تیسری صفت کیا ہے اس کی, وجعل الظلمات والنور, اور اس نے اندھیرے اور روشنیوں کو پیدا کیا. اندھیرے, کون سے اندھیرے؟ رات کے اندھیرے. اور نور کون سا؟ دن کا نور. تو ایک معنی کیا ہوا جعل الظلمات والنور کا, کہ جس نے رات اور دن کو بنایا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ظلمات کیوں؟ اس لیے کہ رات کے کئی پہر ہوتے ہیں. شروع کے حصے میں رات اتنی گہری نہیں ہوتی لیکن آہستہ آہستہ گہرائی بڑھتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ بالکل سیاہ ہو جاتی ہے. اسی طرح جب صبح کا وقت قریب ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سیاہی کم ہونے لگتی ہے. تو ظلمات جمع کا لفظ آ گیا. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے. اسی طرح اس کا ایک اور مطلب بھی ہے, اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ایمان اور کفر کو پیدا کیا. ایمان ہے یہاں نور اور ظلمات ہے کفر, یعنی کفر کی تاریکی اور ایمان کی روشنی بنائی. یہاں غور کیجئے کہ ظلمات ہمیشہ جمع آ رہی ہیں, نور واحد. کیوں؟ کہ ایمان ایک ہی ہوتا ہے, ایک رب کے سوا اور کوئی بھی نہیں, لا الہ الا اللہ, اس کے سوا کوئی نہیں. لیکن ظلمات کئی ہیں. آپ یاد کیجئے سورت بقرہ کے بالکل پہلے رکوع میں آپ کو والذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم, ان آیتوں کی روشنی میں کفر کی کئی اقسام لکھائی تھی, چار پانچ, کفر العناد, کفر النفاق, کفر العمل, کفر ملت, وہ ساری باتیں مراد ہیں. کبھی کوئی ایک نمازیں نہ پڑھ کے کفر کا شکار ہو جاتا ہے, کوئی وہ چھ صفات کا انکار کر کے یومنون بالغیب سے لے کے آگے تک بالآخرتی ہم یوکنون کا انکار کرتا ہے تو وہ کفر میں چلا جاتا ہے. بعض قول اور عمل میں تضاد کر کے فرق کرتے ہیں. تو لہذا کفر کی کئی پھر اقسام ہیں, کئی درجے ہیں. اسی لیے آپ ایک درجے پہ سب کافروں کو نہیں رکھ سکتے. آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ لوگ کافر ہیں. ایک شخص کافر تو ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا, چیٹنگ نہیں کرتا, چوری نہیں کرتا, اخلاق کا اچھا ہے. اس کے برعکس آپ ایک دوسرا کافر ہے, اس کو دیکھتے ہیں, کفر بھی ہے, اس کے ساتھ شراب بھی ہے, فرق ہوگا. یاد رکھیں کہ جس طرح ایمان کے مختلف درجے ہیں نا, اسی طرح کفر کے بھی درجے ہیں. تو جنت کے جس طرح درجے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی درجے ہیں. تو مختلف کافر جہنم کی مختلف تہوں میں ہوں گے. آپ کہیں گے آپ اتنی بڑی بات کہ اپنے پاس سے کہہ رہی ہیں, نہیں, اس کی دلیل میرے پاس موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو ہوگا اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس کی شدت کی وجہ سے اس کا سر کھولنے لگے گا اور وہ شخص ابو طالب ہوگا. ساری زندگی اسلام کی حمایت کرنے والا لیکن دل سے اسلام کو نہ قبول کرنے والا کفر کے ہلکے درجے میں ہوگا. لیکن کیا ابو جہل بھی اسی درجے میں ہوگا؟ نہیں, اس کا فرق ہے. تو دوسرا معنی کیا ہوا اس میں, ایمان اور کفر. پھر اسی طرح آپ دیکھیے اس سے مراد ہدایت اور گمراہی بھی ہو سکتی ہے. ہر جگہ یہی مطلب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے اندھیرے بھی پیدا کیے اور روشنیاں بھی پیدا کی. پھر اسی طرح دیکھیے کہ ظلمات جمع کیوں آیا, اس کی وجہ کیا ہے کہ ظلمات کے سبب بہت سارے ہوتے ہیں. کبھی انسان نفس کی خواہش کی وجہ سے کفر کا شکار ہوتا ہے, بعض دفعہ لوگوں کی دیکھا دیکھی ہوتا ہے, نہ جانے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے یعنی لوگوں کے فیصلے کرے گا. ہم تو پرکھ ہی نہیں سکتے, ہم تو جانچ ہی نہیں سکتے کہ یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر ہدایت کے ساتھ گمراہی کا معنی لیں, ہدایت کا راستہ ایک ہے لیکن گمراہیوں کے راستے بہت سے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ سیدھا جا رہا ہوتا ہے, لیکن شیطان دونوں طرف سے پردے اٹھا اٹھا کے اس کو کہتا ہے کہ آؤ ادھر دیکھو, ادھر دیکھو کتنا حسن ہے, ادھر دیکھو کتنا مال ہے. اگر کوئی شخص اس کی بات مان کے اگر اس طرف دیکھنا شروع ہو گیا تو وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ کے گمراہیوں میں چلا جائے گا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے, یعنی کہیں قبرستان میں تھے اور میت کے دفن کا ایک اختتام ہو رہا تھا, تو اس وقت میں آپ بہت خاموشی تھی, زمین پہ بیٹھے تو آپ نے تنکے کے ساتھ ایک سیدھی لائن کھینچی اور اس کے بعد ادھر ادھر بکھری بکھری لائنیں چھوٹی چھوٹی کھینچی اور آپ نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ یہ ہے, ھذا صراط مستقیم, یہ جنت کو جائے گا, اور یہ جو بکھری بکھرے راستے یہ سارے جہنم کو جائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلا, ہدایت ایک ہی ہے. قال اللہ وقال الرسول, اللہ نے جو کہا اور اس کے رسول نے کہا. جو ان کو چھوڑ کے ہدایت پانا چاہے گا تو وہ کسی بھی متفرق راستے میں کھو جائے گا. تو بہرحال اس کو آپ کئی طرح سے سمجھ سکتے ہیں, لیکن اپنے لیے ضرور محسوس کیا کریں کہ میں کس ظلمت کے راستے پہ ہوں, میں کون سی گمراہیوں میں جا رہی ہوں, میرے رب کی بات کو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے. ہر ایک کا سبب فرق ہوتا ہے, بعض کسی لالچ کی وجہ سے, بعض سستی کی وجہ سے, اور بعض بےچارے صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی اپنے رب کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو اتنا کچھ پیدا کیا لیکن لوگوں کا حال کیا ہے. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون, پھر بھی وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اپنے رب کے ہمسر بناتے ہیں. یعدل لون کا لفظ جو ہے عین دال لام سے ہے, عدل اردو میں بھی ہم بولتے ہیں برابر کرنا. عدلا کہتے ہیں ترازو کے دو پارٹوں کو, جیسے ایک پارٹ دوسرے پارٹ کے بالکل برابر ہوتا ہے, تو یعدلون کا مطلب ہے کہ رب کے برابر کسی دوسری ذات کو کر دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی جہالت اور ان کی گمراہیوں پہ حیرت کرتے ہیں کہ دیکھو اتنا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ایسے لوگوں کو رب کے ساتھ ملانے لگتے ہیں, نہ جنہوں نے کچھ پیدا کیا اور نہ جو کسی چیز کو یعنی کچھ کرنے والے, کچھ ان کا اختیار ہی نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو آج بھی اللہ کے بالمقابل کس کو پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے وہ فرعون, نمرود, شداد, حمان آج نہیں دکھتے, یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ کسی کی چیز سے مروب ہونا اور اس کو یہ کہہ دینا کہ واہ کیا خوب چیز اس نے بنائی, یا یہ تو بہت بڑا فنکار ہے, یا اسی طرح کہنا کہ فلان ڈاکٹر کے ہاتھ سے مجھے شفا ملی. نہیں, دوا دی اس نے, شفا رب نے دی. بعض دفعہ انسان جانتے بوجھتے اور بعض دفعہ انجانے میں رب کے ساتھ شرک کرتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دیوی دیوتاؤں سے مانگنا یا قبروں پہ جا کے یہ خیال ظاہر کرنا کہ یہ ہمیں دیتے ہیں رب سے لے کے, یہ ساری کیفیات ہیں بربہم یعدلون کی. یعنی اگر ہم ان چیزوں کی عملی مثال اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہم نے بھی تو کئی طاقتوں کو رب کا برابر قرار دیا ہے. جو رب دے سکتا ہے وہ دوسرے بھی دے سکتے ہیں, نفع کس کے پاس ہے, نقصان کس کا ہے. بعض دفعہ تو اپنے ہی جیسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ہم رب کے برابر کر دیتے ہیں. رب کے برابر کرنے کا مطلب کہ جو رب کی بات کی اہمیت ہے وہ ہم دوسرے لوگوں کی اہمیت کرنے لگتے ہیں, ہم لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں ابھی رب کی پوری قدر نہیں آئی, تم نے ابھی اس کے بارے میں مکمل طور پہ جانا نہیں, تو لہٰذا اب کچھ اور صفات ہیں جو رب کی ہیں. وہ کیا, هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا, وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تمہاری اجل مقرر کی, وہ اجل مسمی, اور وقت ہے ایک مقرر کردہ، یعنی مقرر کردہ ایک وقت ہے اس کے پاس سے. ثم انتم تمترون، اور تم اس کے باوجود شک میں مبتلا ہو. اب یہاں سے ایک اور انداز ہے اللہ تعالیٰ کی تعریفات کا، اور وہ کیا ہے؟ هو الذی، وہ ہے ذات. کون سی ذات؟ خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. تم سے یہاں دو معنی مراد ہیں، ایک تو آدم علیہ السلام ابو البشر، اور دوسرا مراد ہے پوری انسانیت، ان کی اولادیں. اگر ہم مراد لیں حضرت آدم علیہ السلام، تو اگلی بات کیا ہے؟ من تین، مٹی سے پیدا کیا. تو اس سے معنی کیا ہوا؟ کہ واقعی وہی بات کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنایا گیا اور پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی. لیکن اگر ہم مراد اس سے لیں خلقکم، کم سے مراد لیں انسانیت کو، تو پھر یہاں مٹی سے ہم کب پیدا ہوئے؟ مراد کیا ہے؟ کہ جو غذا تم کھاتے ہو وہ مٹی سے تو ملتی ہے. جو نطفہ بنتا ہے جس سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے، تو وہ خوراک سے بنتا ہے. خوراک کہاں سے آئی؟ مٹی سے ہوئی. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق میں براہ راست مٹی تھی، لیکن آج انسانوں کی تخلیق میں بالواسطہ طور پہ مٹی کی بات ہے. اگر کوئی کہے کہ میں اس چیز کو نہیں کنسیڈر کرتا اور میں اس کو اپنے ساتھ نہیں لا سکتا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا. پھر فرمایا ثم قضا اجلن، پھر تمہاری ایک مقرر مدت ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے آپ نیچے لکھے موت، یعنی انسان کی موت کا وقت. زندہ کیا اور بس اس کے بعد فوراً ہی تمہاری موت کا وقت آ گیا. یہ انسان کی موت کا وقت ہے، اور یہ موت ہے جس کو حدیث میں انسان کی قیامت صغرا کہا گیا. یعنی انسان کی جو اپنی موت ہوتی ہے وہ قیامت ہوتی ہے، لیکن کون سی؟ چھوٹی. اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک دفعہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، اس کی انگلی تھامے ہوئے. کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے اس کے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا جب تیرا یہ بچہ جوان ہو جائے گا. بس کیا مطلب تھا؟ جب یہ جوان ہوگا تو بوڑھا ہو کے مر جائے گا، جب تو مرا تو تیری قیامت آ گئی. اور حدیث میں بھی نا، یعنی مم ماتا فقد قام قیامہ، جو مر گیا اس کی قیامت برپا ہو گئی. تو اس سے کیا پتا چلا؟ کہ انسان کے مرتے ہی اس کا ایک حساب جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو فرمایا ثم قضا اجلن، پہلا قضا اجلن کیا ہو گیا؟ انسان کی اپنی موت. اس کے بعد آگے دیکھیے واجل مسمى عنده، اور ایک وقت مقرر ہے اس کے پاس. یہ کون سا ہے؟ اصل قیامت. یعنی پہلے انسان مر جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اصل اجل مسمى، دوسری اجل آئے گی جس کو قیامت کہتے ہیں. اس سے مراد ہے قیامت کبرا، یعنی جب پوری دنیا ہی ختم ہو جائے گی اور لوگ قبروں سے اٹھا دیے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے محاسبے کے لیے تیار ہوں گے. فرمایا ثم انتم تمترون، کیا تم پھر بھی شک کرتے ہو؟ اتنے لوگوں کو روز مرتے دیکھتے ہو، اتنوں کو دیکھنے کے باوجود تمہارا خیال ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا. اصل میں جو مشرکین مکہ تھے وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اور اصل میں جو میں نے لفظ کہا وہ اس لیے، وہ کال سے کہتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ آج کا انسان اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہے کہ کوئی نہیں مرنا، اس دنیا میں لمبے پاؤں کر لو، اس دنیا میں دل لگا لو، اور کس نے یہاں سے جانا ہے. لیکن وہ برملا اس کا اظہار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اتنے لوگوں کو مرتے دیکھتے ہو، اتنے تمہارے سامنے جاتے ہیں، اور تمہیں پھر اس چیز کا یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ ہے اللہ جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. کیسے ہے اللہ تعالیٰ؟ اپنے علم کے ساتھ. یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس آیت سے بہت بڑی غلطی لگ گئی ہمارے کچھ ساتھیوں کو کہ انہوں نے یہ نظریہ پیش کر دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اپنے وجود کے ساتھ. یعنی ایسی ہی آیتوں سے لوگ پھر یہ دلیل لیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آسمانوں میں بھی ہوں اور زمین میں بھی ہوں. یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو اور تمہاری ظاہرہ باتوں کو بھی. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم کماتے ہو، یعنی کمائیاں تمہاری جو ہیں، جو کام تم کرتے ہو، اس کو یہ سب پتہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کا آسان سا معنی کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ، اپنی سماعت کے ساتھ، اپنی بصارت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ، جو معنی ہے نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ، کہ وہی معنی ہے ادھر، کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے. وہ جہاں بھی ہو لیکن مخلوق کی آوازیں سنتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، ان کے دل میں کیا وسوسے آتے ہیں اس رب کو پتا ہے. لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ عرش پہ موجود ہے، اور غالباً قرآن پاک میں 8 مقامات ہیں جہاں یہ چیز موجود ہے کہ ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے. کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے. ہمیں اس کی تفصیلات بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن کچھ لوگ اس سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، پھر اسی سے خلول کا عقیدہ آیا. وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کے اندر رب ہے. بعض لوگوں نے خدائی کے دعوے کر دیے اس خیال کے اندر آ کے. یعنی یہ ساری اصطلاحات جو یہ تصوف کے اندر بہت عام ہیں. اس لیے ایک چیز ضرور کہوں گی آپ لوگوں کو، خاص طور پہ جن کے بچے یہاں سیکھتے سکھاتے ہیں، کہ اس وقت یعنی انگلش لٹریچر میں بڑی کثیر تعداد میں یعنی تصوف کا عام کیا جا رہا ہے. بڑے بڑے فیمس نام ہیں جو اس وقت سپیکرز اتنے اچھے ہیں کہ یقین کریں کہ اگر آپ ان کی ایک سپیچ سن لیں آپ ہل نہیں سکتے، لیکن ان کے عقائد میں تصوف کا رنگ ہے. ہر بات غلط نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیے کہ جس کی ہمیں ایک غلط لگے اس کی ساری غلط لگتی ہیں، لیکن عقیدے کے موضوع پہ یا اسپیشلی توحید کے موضوع پہ کوئی بات اگر ہو تو اس کو ضرور ہی سننے سے پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، ورنہ یہ بات عام طور پہ پھیلائی جا رہی ہے. اور یہ چیز ایسی ہے کہ اسپرچولی لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے. آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو عمل کی باتیں بڑی مشکل لگتی ہیں، لیکن جہاں ایسی باتیں کی جائیں، پہنچنے کی، مراقبے کی، یہ کرو وہ کرو، اس طرح کی چیزیں انسان کی طبیعت کو بڑی اچھی لگتی ہیں. تو ایسی ہی آیتوں کو لوگ دلائل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ادھر ہے. نہیں، صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ آسمان پہ ہے، عرش پہ ہے، ہر رات اترتا ہے. حدیث، صحیح حدیث ہے کہ جب رات کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر وہ سب میں ہے تو پھر نیچے آنے کی کیا بات ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو اوپر کیوں دیکھتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے تو اوپر کی طرف دیکھتے تھے. پھر اسی طرح ایک لونڈی تھی اور اس نے کوئی یعنی کسی شخص نے اپنی لونڈی کو مارا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معاملہ آیا تو آپ نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو. تو پوچھا کہ کیسے پتا چلے یہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے اور آسمانوں پہ ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی اس طرح کی بات کہی تو آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. بہت سارے دلائل اس کے موجود ہیں. اور اگر دوسری طرف دیکھیں، مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہر بندے کے اندر ہے، تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہاں ہوتا ہے؟ جب انسان جنابت کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ بندہ کہاں، رب کہاں ہوتا ہے؟ جب قضاء حاجت میں ہے تو کیا؟ یعنی اس عقیدے کو آپ عام کریں گے تو پھر تو ہر گناہ میں اللہ کا حصہ نعوذ باللہ شامل ہے. لہٰذا یہ بہت ہی رقیق باتیں ہوتی ہیں. بہت ضرورت ہے ہم سب کو بھی توحید کے موضوع پہ کوئی کتاب پڑھنے کی، کہ جس کے اندر واقعی اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے رہیں کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما تکسبون، تم جو کرتے ہو مجھے اس کا پتہ ہے. تمہاری باتیں تم سے چھپ سکتی ہیں لیکن رب سے نہیں چھپ سکتی. اور یہی تو اللہ کا کمال ہے. اب دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو پھر سب کو جاننے والی کیا بات ہے؟ آپ اگر ایک کمرے میں بیٹھے ہیں تو اس کمرے میں جو ہو رہا ہے آپ کو سب پتہ ہے، اس میں آپ کی کیا خوبی ہے؟ یا اگر آپ کہیں مطلب کسی جگہ موجود تھے اور آپ نے وہاں کی خبریں آ کے دیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کی بڑائی تو ہے ہی یہ کہ وہ اتنی اوپر ہوتے ہوئے بھی اتنی زیادہ باتوں کو سنتا ہے. لیکن فرمایا وما تاتیہم من آیات ربہم الا کانوا عنہا موردین، اور جب بھی کبھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی آئی تو وہ تو اس سے اعراض ہی کرتے رہے. یعنی یہ ہے ان لوگوں کا حال، اتنا کچھ سن کے اللہ کی نشانیوں پہ اعراض کرتے رہے. سوال پیدا ہوتا ہے یہاں من آیتن سے کیا مراد ہے؟ آیتن کا لفظ دو معنوں میں قرآن پاک میں عموماً استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتی ہیں آیات قرآنی, جس طرح ہم پڑھتے ہیں ایک آیت ہو گئی دوسری آیت ہو گئی اگلی آیت پہ چلتے ہیں, یہ عموماً باتیں پڑھنے کے دوران ہو رہی ہوتی ہیں تو آیت قرآنی, اور دوسری ہوتی ہیں آیات کونی. کون و مکان کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کاف سے, کون و مکان, آیت کونی. کونی کون سی ہوتی ہیں؟ جو فطرت میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے پھیلی ہوئی ہے کائنات میں, سورج کا نکلنا, چاند کا پیدا ہونا, بچے کا بڑا ہو جانا, چھوٹے سے بیج سے پودے کا آنا, یہ چیزیں جو ہیں دونوں طرح کی چیزیں قرآن پاک میں مختلف معنوں میں آتی ہیں. یہاں اگر ہم اس سے مراد لیں آیات قرآنی تو اس کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ, یعنی جب بھی اللہ کی کوئی آیت اترتی ہے کس پہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یعنی یہ ان کے فزیکلی اگنورنس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جب بھی نئی آیت کوئی قرآن پاک میں آتی ہے اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, یہ اس کا انکار کرتے ہیں, مانتے نہیں, کیونکہ وہ آیتیں ان کے عمل پہ زر ڈالتی ہیں, لہٰذا ان کو اس پہ عمل نہیں کرنا. اور اگر دوسرا مانی لیں آیت کا یہاں نشانی دلیل معجزہ, تو مراد کیا ہے کہ کہتے ہیں کوئی دلیل لاؤ کوئی نشانی لاؤ تاکہ ہم تمہیں رسول مانیں, لیکن جب بھی کبھی آئی تو انہوں نے پلٹ دیا. مثلا جیسے قوم صالح کے پاس ناکہ آئی, اونٹنی آئی, آ گئی تھی وہ نشانی لیکن اس کے باوجود انکار کر دیا. قوم فرعون پہ آپ دیکھیے کتنے عذاب آتے رہے لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور ہوئے دوبارہ وہی کام کرنے لگے. تو دونوں ہی معنی موجود ہیں کہ یہ تو اس سے اعراض کرتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں آج ہمارا کیا حال ہے, وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین. پہلا معنی لیں اگر, آج قرآن کی آیتوں کے ساتھ لوگوں کا کیا رویہ ہے, اعراض کا یا ماننے کا؟ پسند کرتے ہیں ایسی آیتوں کو یا ہٹتے ہیں؟ وظیفہ کرنا پڑے ایک ایک آیت کا تو کتنی دفعہ کرنے کو تیار ہیں, اور جب عمل کی باتیں آئیں تو لوگ بیزار ہونے لگتے ہیں. ایک مطلب. دوسرا معنی اگر آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں آیات میں ربہم آیت کونی, یعنی کوئی سیلاب آ جاتا ہے کوئی زلزلہ آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا مانتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی پاداش ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو مدر نیچر ہے, یہ تو دنیا میں ہونا ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ لوگوں کے ہمیشہ ہی یہ دو رخ رہے ہیں کہ اللہ کی بات کو سن کے اعراض کرنا. وَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ, پس تحقیق انہوں نے حق کو چھٹلا دیا جب بھی کبھی ان کے پاس آیا. کوئی بات نہیں. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, پس ان قریب آئیں گی ان کے پاس خبریں اس چیز کی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے حق کا انکار کر دیا, ان کو حق اچھا نہیں لگا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں حق سے کیا مراد ہے؟ پہلا معنی ہے قرآن. قرآن حق ہے نا, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا, اس میں یہ سچی بات ہے اور اس سے بڑی بات کسی کی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کبھی ان کے پاس حق آیا قرآن آیا تو انہوں نے انکار کیا. اسی طرح حق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, کیونکہ وہ بھی سچی دعوت ہی لے کر آئے تھے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ کی زبان پاک پہ کیا لفظ تھے؟ قل جاء الحق وزہق الباطل. تو وہاں حق سے مراد اسلام کا غلبہ, فتوحات. تو ہر وہ بات جو حق تھی جو اللہ کی طرف سے تھی یہ آئی, مگر ان کا حال کیا تھا؟ یستہزئون, استہزاء کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے. کیا مذاق ہوتا تھا ان کا؟ کہتے تھے یہ کمزور سی جماعت, یہ مٹھی بھر لوگ, آج کھانے پینے کی چیزیں نہیں اور خواب دیکھتے ہیں محلوں کے, دیوانگی ہے. شروع سے ایسی باتیں کرتے تھے کہ یہ کیسی بات ہے کہ یہ لوگ باتیں تو بہت بڑی کرتے ہیں اور آج دنیا میں ان کے گھروں کی چھتیں ٹپکتی ہیں, یہ کیسا لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا ان کو پتا چل جائے گا. یعنی اب مصعب بن عمیر کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, بہت امیر شہزادے تھے قسم کے, دولت مند ماں کے بیٹے تھے, لیکن جب مسلمان ہوئے تو ساری دولت چھین لی گئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ چادر پہنتے تھے تو اوپر جوڑنے کے لیے بٹن نہیں تھے, کانٹوں سے جوڑتے تھے اپنے. تو اس منظر کو دیکھ کے یہ ہسا کرتے تھے سردار کہ دیکھو آج تو ان کے بدن پہ کپڑا ڈھاکنے کو پورے چیز نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ کل ہم جنتوں میں جائیں گے. یعنی ہر دور میں لوگوں نے دین کا مذاق اڑایا. تو فرمایا کہ کوئی بات نہیں, آج کرتے رہیں, کل ان کو اس کی خبریں مل جائیں گی. خبر سے یہاں پھر مراد کیا ہوا کہ انہوں نے جس اسلام کو چھوٹا سمجھا ان کو یہ اسلام ایک وقت آئے گا کہ غالب شکل میں نظر آئے گا, سب کچھ ان کے ساتھ موجود ہوگا. یہاں ذہن میں رکھیے ان آیتوں کو سنتے ہوئے کہ وقت کون سا ہے, بالکل ہجرت سے ایک سال پہلے کا, یعنی مکی دور ہے صورت میں, لیکن بالکل آخری دور. بہت زیادہ تکلیفات تھی, مشکلات تھی. مسلمانوں کے کچھ لوگ حبشہ ہجرت کر چکے تھے, مکہ والوں نے زندگی اجیرن کی ہوئی تھی. اب اس وقت یہ باتیں لوگوں کو تو ایک خواب ہی لگتی تھی نا کہ کبھی اسلام غالب آئے گا اور مسلمان غالب آئیں گے اور ان کی عزت ہوگی. لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی جلدی فسوف یاتیہم پس ان قریب, یعنی بہت زیادہ دیر نہیں ہوگی بلکہ قریب ہے وہ وقت کہ مسلمان جو ہیں غالب آئیں گے. اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ایک ڈیڑھ سال کے بعد یہ خبریں پوری ہو گئیں, جب بدر میں مسلمانوں کو ایسی شکست ملی کہ پورے عرب کے اندر مسلمانوں کی فتح کی خبر پھیل گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اللہ تعالی نے وہ غلبہ دکھا دیا جو یہ دیکھنا چاہتے تھے. پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اب الم یرو, کیا نہیں دیکھا انہوں نے. یہ انداز حیرت کا اظہار ہے, یعنی کیا انہوں نے نہیں دیکھا, ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ آنکھیں کھول کے دیکھو. کیا کم اہلکنا من قبلہم من قرن, کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا. کیسی تھی وہ, مکناہم فی الارض, ہم نے ان کو دنیا میں اقتدار بخشا تھا. ما لم نمکن لکم, جو ہم نے تم کو بھی نہیں بخشا. وارسلنا السماء علیہم مدرارا, اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم, پھر ہم نے ان کے نیچے نہریں بہا دیں. لیکن ہوا کیا, فاہلکناہم بذنوبہم, پس ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا. وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین, اور اس کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں. ایک بہت ہی زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے ان لوگوں کو کہ مکہ والو تم ہو کیا, تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو, کیا تم پیچھے نہیں دیکھتے. کم اہلکنا من قبلہم, ہم نے تم سے پہلے کتنوں کو ہلاک کیا. کس کو ہلاک کیا, قوم عاد, ثمود, قوم نوح, آل فرعون. یہ وہ بڑی بڑی قومیں تھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے مکناہم فی الارض, ہم نے ان کو وہ اسباب دیے, ہم نے ان کو وہ طاقتیں دی جو مالم نمکل لکم, تمہیں تو آج دی نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ پہلے دور کے لوگ جو تھے وہ زیادہ جسمانی طور پہ مضبوط تھے, سونے چاندی کے برتنوں میں تو وہ کھانا کھاتے تھے. ان کے پاس جو نعمتیں تھیں وہ آج نہیں, آج تک کسی نے نہیں دیکھا کہ اس دور میں کسی پہ من سلوا اترا ہو, لیکن ان قوموں میں اترا. قوم سبا کی مثال آپ پڑھیں گے جا کے سورت, آگے جا کے سورت سبا میں ہی دیکھیں گے کہ اتنا ان کے پاس دولت کی کثرت ہوتی تھی کہ یعنی ایک جو ان کے یعنی باغات تھے تو خالی ٹوکری سر پہ رکھ کے اگر کوئی ایک باغوں کے جھنڈ کے اندر سے گزرتا تھا تو اس سے پہلے کہ اس باغ کو پار کرے اس کی یعنی جو ٹوکری تھی وہ پکے گرے یعنی پک پک کے گرنے والے پھلوں سے بھر چکی ہوتی تھی. اتنا غلبہ تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سب کچھ دیا, اب تو وقت کے ساتھ وہ ہے ہی نہیں, پھر بھی تمہیں اپنے اوپر کتنا یعنی مان کرتے ہو. اس چیز کو آپ آج کے دور سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا آپ دیکھیں کہ آج سونے کا ایک گرام کتنا مہنگا ہے. چند لوگوں کے پاس چند گرام سونا بھی ہوگا تو بہت سمجھا جاتا ہے. آج کے جو بادشاہ ہیں, جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں, آپ دیکھیں ان کے ہاتھ میں کیا ہے, کاغذ کے نوٹوں میں کھیلتے ہیں نا. لیکن پہلے دور میں سونے چاندی کے نوٹ ہوتے تھے, ان کی بیٹھنے کی جگہ سونے کی تھی, چاندی کی تھی. تو آج کل تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اتنے بڑوں کو ہم نے گرا دیا تو تم کیوں, اور جس دور میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس کے مقابلے میں اگر آج کے لوگ دیکھیں تو وہ تو پھر بالکل ہی کچھ نہیں ہے، ایک بالکل مصنوعی شہرت ہے، مصنوعی بڑائی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے ان کو اتنا دے کے کہ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، خوب برسائیں بارشیں، مدرار تیز بارش، جیسے اب ٹھنڈ کہتے ہیں نا کہ اتنی موسلا دھار بارش، یعنی اتنی بارشیں ہوتی تھیں جس سے سبزہ اگتا تھا. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، ان کے نیچے نہریں بہتی تھی، یعنی مین انہوں نے اپنی تفریح کے لیے کیا کچھ نہیں کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے دیا لیکن ہوا کیا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. کیوں؟ وجہ کیا تھی ہلاک کرنے کی؟ بِذُنُوبِهِمْ، ذم کی جمع ذنوب، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا. اس سے کیا پتا چلا؟ کہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں، تباہیاں آتی ہیں قوموں پہ بھی اور افراد پہ بھی. ہم پہ اگر کوئی مشکل آئے تو فوراً یہ سوچا کریں میرے کس گناہ کا نتیجہ ہے. کوئی قومی طور پہ کسی ملک پورے میں کوئی آفت آئے تو سوچئے کہ پورے ملک میں کیا معاملہ ہوا ہوا ہے، یہ انسان کو دیکھنا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان دنیاوی طور پہ ترقی پہ ہو، مادی خوشحالی ہو، تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہلت ہوتی ہے، امحال بولتے ہیں اس کو، اللہ تعالیٰ کا قانون امحال، مہلت کا استدراج، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے ان کو، اور دولت دیتا ہے، اور دیتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ اپنی نعمتوں پہ غرور کرنے لگتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور جب بالکل اللہ کے حکموں کو پسے پش ڈالتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا سلسلہ جو قیامت تک چلتا رہے گا. تو اس سے عمل کی بات کیا ہے؟ اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے. اگر ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور سے اور چیزیں آتی جا رہی ہیں، تو ضرور سوچئے ہمارے ہاں عموماً حال کیا ہے. جب کسی کو دولت مند دیکھیں یا اس کے پاس کوئی بہت ساری اچھی اچھی چیزیں دیکھیں تو کہتے ہیں اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے. ضروری نہیں کہ وہ فضل ہو. ایمان والے جو تھے وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے رویا کرتے تھے، جب ان کے اوپر کوئی مشکل نہ آتی، مصیبت نہ آتی، تو غم کیا کرتے تھے اس بات کا کہ ہمارے رب نے ہمیں چھوڑ دیے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ 40 دن اگر ان میں سے کسی پہ کوئی مشکل نہ آتی، کوئی آزمائش نہ آتی، تو روتے کہ ہمارے رب نے ہمیں چھوڑ دیا، یعنی اب ہمارے گناہ سے ہمیں پاک نہیں کر رہا، شاید ہم سے اللہ تعالیٰ اب مزید اور نعمتیں دے کے ہماری آزمائش کرنا چاہتا ہے. تو لہٰذا اپنی نعمتوں پہ پھلنے پھولنے کی بجائے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے یہ تمنا کرنی ہے کہ اللہ تو ہم سے نعمتوں کا حساب نہ لینا، عذاب تو دور کی بات ہے، حساب بھی نہ لینا، اور جو تو دیتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق دے. میں جب اپنی زندگی پہ دیکھتی ہوں اور غور کروں نا، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مثلا جیسے میرے لیے تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت قرآن ہے نا. اب جب قرآن کی کوئی ایک نئی کلاس شروع ہوتی ہے یا نئے لوگ آتے ہیں یا اور آنے لگتے ہیں تو میرا دل اندر سے ڈرنے لگتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ انسان خوش ہوتا ہے اس پہ. جب نہیں آتے تو دل چاہتا ہے آئیں، اور جب آتے ہیں تو پھر ملامت شروع ہو جاتی ہے، یہ پتہ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ تمہارے اوپر حجتیں بنیں گے، دیکھنا یہ کل قیامت کے دن تمہیں پکڑوائیں گے. سارا دن ایک ایسی انسان کی خود کلامیاں ہوتی ہیں کہ انسان کو چین نہیں پڑتا کہ اللہ اب کیا بنے گا، کیا ہوگا، یہ تو تیری نعمتیں، یہ تو تیری ایک ایک اور حجت قائم ہو رہی ہے کہ اگر پھر بھی اگر عمل نہ کیا تو پھر کل کس کو جواب دیں گے. تو زندگی میں اپنا محاسبہ کرنا بہت لازم ہے، اور کوئی اپنے آپ کو گناہوں سے مبرہ نہ سمجھے. یہ بھی ایک قسم کا تکبر اور کبر ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر آپ کا ناخن بھی کاٹتے ہوئے اگر تھوڑی سکن کٹ جاتی ہے تو فوراً سوچا کریں کہ میں نے اس سے پہلے کوئی گناہ کیا، میں کچھ کام غلط کر کے آئی ہوں جو رب نے مجھے یہ سزا دی ہے. اور پھر اس کے بعد جب انسان محاسبہ کرے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ اچھا کرتے ہیں. پھر یہاں دیکھیں کہ فَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ، کتنے دور ہیں ہسٹری کے. آپ کسی ایک ملک کی ہسٹری دیکھ لیں، کتنے بادشاہ آئے، کتنے نظام گزرے، پھر ایک آیا، پھر ایک خاندان ڈوبا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، اور ایک حکمران آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک کا آیا، موقع دیا، تم نہیں کر سکے، چلو اترو، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا. یعنی یہ قسم کا نظام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیتا ہے. بالکل اسی طرح دنیا میں اور بھی چیزوں کے لیے اصل میں یہ ایک ڈھلتی چھایا ہے، جیسے وہ دھوپ چھاؤ ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے، کبھی دولت بڑی ہونے لگتی ہے، ہم پھولتے ہیں، अब तो काम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस है। नहीं, ये टर्न्स हैं। यानी मेरे शौहर हम हमेशा ये बात कहते हैं कि देखो ये बारियां लगी हुई हैं दुनिया में, आज उसकी बारी है तो कल हमारी है, कल उसकी नहीं तो उसकी है। आप लोगों को कैसे देखते हैं, एक दौलत के पूरे जोश पे होते हैं लोग, लेकिन टूटते हैं और गिरते हैं तो जमीन पे लग जाते हैं। बाज लोग बड़े कमजोर होते हैं लेकिन अल्लाह ताला उनको ताकत दे देता है। तो असल में ईमान की निगाह से जब इन चीजों को देखा जाए तो दुनिया की हर चीज आजमाइश है। हमने वो सूरत मुल्क में रोज रात को अल्लाह ताला एक इकरार करवा के सोता है कि तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी मौत दोनों एक आजमाइश है। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी हो मौत हो, ये एक आजमाइश है। सूरत कहफ में हर हफ्ते को अल्लाह ताला हमें सिखाता है, इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनत लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। तो असल बात यह है कि हर बंदा आजमाइश के आलम में है, कोई अपने आप को इससे मुबर्रा न समझे, अलग न समझे। बाकी रह गई बात कि इन्होंने नहीं मानना था, अल्लाह ताला फरमाते हैं इतनी हुज्जतें करते हैं, ये ऐसा कुरान आता तो हम मान जाते, इस तरह कहते तो हम सुनते। वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबं फी क़िरतास। अगर हम आप पर कोई कागजों में लिखी हुई किताब भी भेज देते, फला मसूहु भी अईदीहिम, और जो उसको अपने हाथों से छू कर देख भी लेते, लकाल अल्लज़ीन कफरू, अलबत्ता कहते वो लोग जिन्होंने कुफर किया, इन हाजा इल्ला सिहरु मुबीन, नहीं है ये मगर खुल्लम खुल्ला जादू। ये असल में नबी सल्लम पे एक एतराज था, उसका जवाब है। क्या कहते थे? कहते थे कि हम आप पर ईमान लाएंगे जब आपके ऊपर हमारे सामने किताब नाजिल हो, चार फरिश्ते साथ आए जो इस बात की गवाही दें कि आप अल्लाह के रसूल हैं और ये किताब सच्ची है, फिर मान लेंगे। अब नबी का दिल होता है चलो मान ले, अल्लाह ताला आप अगर अकेले में जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज सकते हैं, आप उनके साथ तीन चार को और भेजें और खुले मैदान में मक्का वालों के सामने ये मंजर हो जाए, आपके लिए क्या मुश्किल है? एक नबी के दिल में एक तड़प होती है ना दूसरों को हिदायत की तरफ लाने की, तो वो ऐसी ख्वाहिश कर सकते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मत, इनकी फिक्र ना करो। वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन, अगर हम आपकी तरफ कोई ऐसी किताब ही नाजिल कर दें, फी क़िरतास, लिखी हुई हो। आपको पता कि कुरान लिखा हुआ नहीं मिला, जुबानी था, क्योंकि ये कलाम है तो ये लिखी हुई चीज देखें, फला मसूहू, ये लम्स भी कर लें उसका, छू के देख लें कि वाकई अभी तो ये किताब नहीं थी और अभी फरिश्ते देखे गए, लेकिन फिर भी नहीं मानेंगे, क्या कहेंगे? इन हाजा इल्ला सिहरु मुबीन, ये तो एक जादू है, और जादू भी कैसा है, खुल्लम खुल्ला, यानी हम ऐसी चीजों को नहीं मानते, तुम जादू करते हो। अब देखिए कि सिहर का लफ्ज क्या होता है, हर छुपी हुई चीज जो आंख से छुपी हो, इसी से सहर है ना। जैसे ये जो सहर का वक्त होता है, सहरी का वक्त, उसको भी क्यों कहते हैं कि ये रात का सबसे ज्यादा छुपा हुआ वक्त होता है, अंधेरा वक्त होता है। जादू को भी इसीलिए कहते हैं ना सहर, क्योंकि ऐसा खुफिया असर जिसका असर जो है वो नजर नहीं आता। तो अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं कि ये तुम्हारी इन तमाम चीजों को सहर कहेंगे, जादू कहेंगे, मानेंगे नहीं, क्योंकि जिसने मानना होता है उसके लिए तो रात दिन का आना जाना जो है यही जो है बहुत बात बहुत बड़ी एक दलील थी कि जिसको ये मान लेते, लिहाजा आप इनकी बातों को ना माने। हमारे लिए अमल की बात क्या है इस आयत में कि जिनको नहीं मानना वो नहीं मानेंगे। आप उनके ऊपर घुलने की बजाय उनकी कदर करें जो आपकी बात मानते हैं। जिंदगी में हर इंसान के साथ ये काम हो सकता है, तो लिहाजा एक अच्छा अमल है इसमें, और वो क्या कि जिनके पास हिदायत की तड़प नहीं, फिर उनको बात पहुंचा के फिर उनके हाल पे गम न कीजिए, क्योंकि एक उजर खत्म करेंगे ना तो ये दूसरा ले आएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने आगे अब इनका दूसरा उजर भी बताया। वकालू, और वो कहेंगे, लौला उन्ज़िला अलैहि मलक, क्यों नहीं उतरा इस पर कोई फरिश्ता, कोई फरिश्ता आता इसके साथ। यानी मुराद क्या है कि फरिश्ता पैगंबर होता, ये इंसान क्यों बन के आया। वलौ अनज़लना मलकन, और अगर हम वाकई फरिश्ते को उतारते, लकुदियल अम्रु, फिर तो बात पूरी हो चुकी होती। तुम मला युन्दरून, फिर ये ढील न दिए जाते। वलौ जअलनाहु मलकन, और अगर हम इसको फरिश्ता बना देते, लजअलनाहु रजुलन, तो उसको भी तो इंसान के ही रूप में लाते। वला लबसना अलैहिम मा यलबिसून, और वो इसमें भी शुबा ही डालते रहते जिसमें ये पड़े हुए। असल में ये वही बात है कि नबी ससल्लम बशर क्यों है। जो मसला आज के दौर में है वही उनका भी था कि हम आपको क्यों मान लें, क्योंकि आप तो हमारे ही जैसे इंसान है, फरिश्ते होते तो हम मानते। उस दौर में वो लफ्ज फरिश्ता बोलते थे, आज हम नूर पढ़ते हैं, हम कहते हैं ये नूर है। मैंने खुद एक कुरान चंद दिन पहले देखा, और उस कुरान ने शायद कहीं भी किसी की बहरहाल कोई कोटेशन देखी, तो उसमें बड़ा साफ लफ्जों में लिखा होता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर मानना कुफर है। यानी अब देखिए इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जुमला, और मैं हैरान। मैंने उसी के बाद बाकी तहरीर देखी नहीं, यानी कोई ऐसा आर्टिकल था जो मैं रिसर्च कर रही थी, तो इस एक जुमले से मुझे समझ आ गई कि बाकी में भी क्या कुछ अपनी मर्जी से बातें नहीं होगी। लेकिन वो नबी को बशर मानने वालों को काफिर कहते हैं। चलो कुछ ना कहो, खामोश रहो। तो वही बात इधर है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये कहते हैं फरिश्ते आए, तो फरिश्ते तो आएंगे एक दिन, और वो कौन से होंगे? तुम्हारी मौत के फरिश्ते, लकुदी अल अमरु, वो तुम्हारी मौत का फैसला लेके आएंगे। और जब वो आ जाएंगे फिर ढील नहीं मिलेगी, फिर कोई बचेगा नहीं। यानी जिन लोगों को भी फरिश्तों को देखने का शौक है, फिर ऐसे लोग जो हैं वो फरिश्तों को देख के तो आगे बात ही नहीं करने की बात होगी, क्योंकि असल शक्ल में तो फरिश्ते को नबियों ने भी नहीं देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में दो बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम को असल शक्ल में देखा, और उसकी दहशत और कितनी आपके दिल पे तारी रही, सीरत की किताबों में ये मिलती है। तो क्या ऐसे लोग जो हैं वो देख सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है सही बुखारी में, आपने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जब असल शक्ल में मैंने देखा तो उनके 600 पर थे, और ऐसे लग रहा था कि उनकी जिसामत से पूरा आसमान भर गए। और उस वक्त एक और रिवायत में आता है कि सिर्फ दो पर खुले हुए थे, 600 में से जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दो पर खुले हुए थे, बाकी सारे बंद थे। इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे लगा था कि पूरे आसमान पे सिर्फ जिब्राइल है। जरा तस्वुर की आंख में सोचें तो दिल दहल जाता है। हम जरा कोई बड़ी ऊंचा लंबा शख्स ही देख लें तो हमारा खौफ हमारे दिल पे आने लगता है कि इतना ऊंचा लंबा है, या इतना चौड़ा चकला है, या किसी को बहुत मोटा देखें तो खौफ आने लगता है। तो कहां किसकी ताकत के वो फरिश्तों को देख सके। और अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर फरिश्ता आता भी तो लजाल ना हो रजुलन, इंसानी रूप में ही आता ना, क्योंकि तुम तो फरिश्ते को देख नहीं सकते। अब फरिश्ता आ गया तो वो आएगा इंसानी शक्ल में, जैसे कि आपको मालूम है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लम के पास आते थे दहिया कल्बी की सूरत में, इंसान के रूप में आते थे। हाँ, इसी तरह आप देखिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, इन तीन नबियों के पास फरिश्तों के आने का जिक्र कुरान में, और तीनों में इंसानी रूप में आए थे, किसी के पास असल शक्ल में नहीं आता। कौम लूत ने क्यों बुराई करना चाही थी उनसे, खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में आए थे। तो जब नबियों के पास फरिश्ते इंसानी रूप में आए तो तुम कैसे समझते हो कि तुम्हारे पास असली रूप में आ जाएं? असल बात क्या है कि वलल बसना अलैहिम मा यलबिसून, तुम्हारे दिल में शक है, तुमने शक ही में मरना है, तुम्हें कोई बात नहीं। असल बात क्या है कि तुम जो मजाक करते हो ये असल में तुम्हारी पुरानी आदत है। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में फिर तसल्ली दी, वलकद इस्तुहज़िया बिरुसुलिन मिन क़ब्लिक, आपसे पहले रसूलों को का मजाक उड़ाया गया। फहाका बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, बस इसी अजाब ने घेर लिया उन लोगों को जो तमस्खुर उड़ाते थे, जिसका के वो मजाक उड़ाया करते थे। यानी अल्लाह ताला अपने नबी को तसल्ली दे रहे हैं कि आप अपने काम करते जाइए, ये जो कहते हैं इनको कहने दीजिए, क्योंकि इनकी इन बातों से बात जो है वो बदलेगी नहीं। ये लोग अपने आप को खुद हलाकत की तरफ माइल करते हैं। तो पूरी बात जो अभी तक हुई इसका खुलासा क्या है कि जिनको नहीं मानना वो नहीं मानते। शुरू में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का इजहार किया, अपनी तखलीक दिखाई, कारीगिरियां दिखाई, जुलुमात और अंधेरों की बात की। फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला ने कौमों का जो मिजाज था उसकी बात की कि इसके बावजूद वो शिर्क करते हैं। फिर इंसान को उसकी जिंदगी, मौत, हयात इसका ख्याल दिलाया कि किस तरह से ये सारा मामला हुआ। और फिर उसके बाद रात दिन अल्लाह ताला के इल्म की बात हुई। نشانیوں کی بات ہوئی، پچھلی قوموں کی تباہیوں کی بات ہوئی، آپ ان ساری باتوں کو محسوس کریں کہ جب لوگ واقعی یہ باتیں سنتے ہوں گے تو ایک دفعہ دل پہ چوٹ تو پڑتی ہوگی، لیکن وہ ماننا نہیں چاہتے تھے، ان کے دل کے اندر ایک بغض ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حجتیں کرنے والا نہ بنائے، اور جو بات آسان ہے اس کو جلدی سے مان لیں، ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل ان چیزوں کو پیچھے ڈال دیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا یہی بات جو مطالبے تھے اس کا ذکر ایک جگہ اور بھی کیا ہے، سورۃ ہجر کی آیت 14 سے 15 میں آتا ہے، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ اس کے اوپر چڑھنے بھی لگ جاتے، پھر بھی کیا کہتے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، بے شک ہماری تو نگاہیں نشے میں ہیں، یعنی کسی نے ہم پہ نشہ کر دیا ہے، اور نہیں تو بل نحن قوم مسحورون، ہم تو وہ قوم ہیں جن پہ جادو کر دیا گیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ایسی تمام خرافات سے بچائے. تلاوت سنتے ہیں ایک بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اس سے پہلے کہ ہم اگر آیت نمبر 11 شروع کریں, اگر ہم پچھلی 10 آیتوں پہ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو آپ لوگ اس چیز کو واضح طور پہ محسوس کریں گے کہ اس سورت کے آغاز سے ہی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی شروع کی, اور مختلف معاملے جو لوگوں کے ساتھ وہاں پیش آئیں گے اس کا اظہار کیا, اور لوگوں کو ان کی ساری زندگی میں کی ہوئی جو باتیں ہیں اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے تصور کی آنکھ سے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو آج تم جو دنیا میں کرو گے کل تم اس کا نتیجہ خود بخود وہاں دیکھو گے. اگر آیت نمبر 1 جس میں ہم نے نور کی بات کی, تو یہاں ایک چیز آپ کے سامنے مزید شیئر کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نور کو واحد اور ظلمات کو جمع قرار دیا. تو اصل میں ہر انسان کی زندگی کے اندر ہمیشہ ہی یہی معاملہ چلتا ہے کہ ہدایت کی طرف بلانے کا ایک راستہ ہوتا ہے, لیکن ہدایت کے راستے سے بہکانے والی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات میں اسی طرح بات کی. مثلا آپ دیکھیں کہ انل یمینی والشمائل ایک جگہ آئے گا, یعنی یمین کی بات کی تو ایک واحد سنگولر, لیکن بائیں کی بات کی تو شمائل جمع کا صیغہ استعمال کیا. زندگی میں ہم ہر وقت یہی دیکھ رہے ہیں, کتنی ہی اٹریکشنز ہیں جو انسان کو یمین کے راستے سے ہٹا کے شمائل کی طرف لے جاتی ہیں. تو یہ اصل میں انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے اس راستے پہ جماتا ہے. ایک اور آیت میں اسی کو اللہ تعالیٰ نے مزید واضح کیا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یعنی صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ایک سنگولر بات آئی, لیکن اس کے اپوزٹ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور راستوں کی پیروی نہ کرو, فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, یہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گی. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ معاملہ رکھا ہے کہ گمراہی کے راستے زیادہ ہیں, ہدایت کا راستہ ایک ہے. دوسری بات اس آیت کے ناطے سے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہاں جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی تھی کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا, اور مشرکین مکہ یا جو لوگ قرآن پاک کو سنتے تھے وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے, تو یہ درست نہیں. حقیقت یہ کہ مکہ والے بھی اسی نظریے کا یعنی اعتقاد رکھتے تھے کہ دنیا کو پیدا تو اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے, لیکن اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے بزرگ اور ہمارے خدا جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں. نعوذ باللہ. سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ, اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور سورج اور چاند کو مسخر کیا, تو فوراً کہیں گے اللہ نے. تو یہ ہے توحید ربوبیت. مشرکین مکہ اللہ کی توحید ربوبیت کے قائل تھے. شرک کہاں ہوا؟ توحید الوہیت میں. اور ہمیشہ قوموں کا یہی مزاج ہوتا ہے کہ رب کو رب تو مان لیتے ہیں لیکن عبادت میں کسی دوسرے کو شامل کر دیتے ہیں. سورۃ نمل کی آیت 60 میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھو امن خلق السماوات والارض, ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو, اور آسمان سے پانی کس نے بہایا, آسمان سے یعنی بارش کس کے حکم سے ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ سبزہ اور یہ ساری چیزیں کون اگاتا ہے. تو جواب میں کیا کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا. یعنی ان سے پوچھو کہ کیا ان کاموں کے کرنے میں اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور شریک ہے, تو نہیں شریک. تو حقیقت کیا ہے کہ ہر دور میں لوگوں نے رب کی بات کو نہیں مانا لیکن رب کو مانا ہے. یعنی نقطہ اس میں جو سمجھنے کا وہ کیا ہے کہ رب کو ماننا اور بات ہے, لیکن رب کی بات کو ماننا ایک بالکل ہی دوسری بات ہے. اسی طرح جو ہم نے ایک اور آیت میں دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ آسمان میں ہیں, اور مطلب وہ لوگ اس سے یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ, آیت نمبر 3 کو دیکھتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. تو اس کا ایک اور رخ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی جو ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا, اور وہ کیا ہے, یعنی اس سے ایک مراد تو کیا ہے کہ آسمانوں والے بھی جانتے ہیں کہ وہ رب ہمارا ہے اور زمین میں بھی اسی کی بادشاہت ہے. یعنی رب کو رب کہنے والے آسمان اور زمین ہر جگہ پہ رہتے ہیں, جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے, تو ہر جہان جو ہے وہ اسی کو رب مانتا ہے, رب کی بات کو بھی مانتا ہے. یعنی وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ, ایک معنی تو یہ ہوگا اس کا. اسی طرح اس آیت کو ایک اور انداز سے بھی پیش کیا جاتا ہے. وہ ترتیب کس طرح بنتی ہے, وَهُوَ اللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے سر کو بھی جانتا ہے, تمہارے جہر کو بھی جانتا ہے, آسمانوں میں کوئی ہو یا زمین میں ہو, اور وہ اس کو بھی جانتا ہے جو تم کماتے ہو. ایک تیسری ترتیب بھی ہو سکتی ہے اس آیت کی, اور وہ کیا ہے, ایک مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آیت رکے گی کس چیز پہ, وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ. آپ کے سامنے آیت ہے, اگر آپ ایک یہاں چھوٹا سا کوما لگا دیں, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آسمانوں پہ ہونے کی بات پوری ہو گئی, اور ساتھ ہی پھر اگلی الگ بات ہے, وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ. تو معنی کیا نکلا کہ ہے وہ آسمانوں پہ, بات ختم ہو گئی, لیکن زمین میں جو کچھ ہے یا جو لوگ ہیں ان کے چھپے اور ظاہر کو دونوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ساری چیزیں ہیں. یہ مختلف طریقے سے آپ کے سامنے بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ غور کیجئے کہ ایک ہی آیت کو کتنے مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے. اگر اصل مزاج نہ بدلے قرآن کا اور اصل موضوع سے انسان نہ ہٹے, تو یہ سب چیزیں انسان کو وسعت نظری دیتی ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے یہ موتی چنے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہوں گی کہ جو ڈھکی چھپی باتوں کو کھول کے ہمارے سامنے لاتے ہیں. چلیے اب آیت نمبر 11 پہ دیکھتے ہیں کہ اب اس میں مزید باتیں ہمارے لیے کیا ہیں. فرمایا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. آپ ان سے کہیے ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ عبرت کی نگاہ سے دنیا کی سیر کرنے کی دعوت دیتے ہیں. اگر کل کو دیکھیں تو اللہ کے نبی کو حکم ہے, یعنی آپ کے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی, کیونکہ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مخاطب کیا جاتا ہے تو بعض دفعہ صرف آپ کو مخاطب کیا جاتا ہے, لیکن بعض دفعہ قوم کو بھی, امت کے لیے بھی وہ بات ہوتی ہے. تو یہ کل دونوں ہی کے لیے ہے. سیرو سیر کرو, سارا یسیرو سیر کرنا, یعنی دنیا, اردو میں بھی یہ لفظ ہم بولتے ہیں. بعض دفعہ انسان قدموں پہ چل کے سیر کرتا ہے, یعنی واک کرتا ہے, گاڑیوں میں بیٹھ کے کرتا ہے, لیکن بعض دفعہ انسان کو علمی سیر بھی کروائی جاتی ہے. منظر کشی, آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کہیں اور کی سیر تصورات میں کر لیتے ہیں, تو ہر جگہ یہ ضروری نہیں کہ چل پھر کے جاؤ تو پھر اس کام کو کرو, بلکہ کرو کیا کہ مختلف طریقے سے, یعنی ان لوگوں کے حالات پہ غور کرو, اور اگر کبھی زندگی میں موقع ملے تو ایسی جگہوں کو جا کے دیکھو کہ جہاں کل تک بہت بڑی بڑی قومیں بستی تھیں, اور دیکھو آج کہاں گئے, کہاں ہے آج قوم عاد, کیا قوم سمود کا کوئی بندہ ملتا ہے, کیا قوم فرعون کا آج کوئی انسان نظر آتا ہے, آخر وہ سارے کہاں گئے جو آج تک موجود تھے دنیا میں, جن کو اپنی معیشت پہ مان تھا, جو اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے, آج کہاں ہیں. تم ان تباہ شدہ قوموں کے آثار کو نگاہ عبرت سے دیکھو, تم پہ ایک حقیقت واضح ہوگی, ایک قدر مشترک نظر آئے گی تمہیں ان میں, اور وہ کیا ہے کہ ان سب نے اللہ کی تکذیب کی تھی. کیف کان عاقبۃ المکذبین, اللہ کی نافرمانیاں کی, اللہ کی آیات کی تکذیب کی, اس کے رسولوں کو نہ مانا, اور پھر وہاں سے عمل کیا لے کے آنا کہ اگر وہ نہ رہے اللہ کی نافرمانیاں کر کے تو ہم کہاں بچیں گے. کیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون کوئی دوسرا ہوگا اور ان لوگوں کے لیے کوئی دوسرا تھا؟ نہیں، یہ کبھی نہیں ہوتا. ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک ہی قانون کا پابند رکھا ہے. کچھ یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں، کبھی نہیں بدلتے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص آیت 58 سے لے کے 59 میں بھی اس کا ذکر کیا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا. اور کتنی ہی بستیاں جو اتراتی تھیں اپنی معیشت پہ. معیشت پہ اترانا کیا ہوتا ہے؟ اپنے سسٹم پہ فخر کرنا، اپنے نظام پہ اپنے آپ کو بڑی پاور کہنا. ہمارا مزاج چلتا ہے، ہمارا بینک کا نظام ٹھیک ہے، ہم جو قانون بناتے ہیں یہ بہت اعلیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کہاں گئے؟ فتل کا مساکنہم، یہ ہیں ان کے گھر، اجڑے پڑے ہیں. لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، کوئی ان کے بعد ان گھروں میں گیا ہی نہیں، اجڑے پڑے ہیں، بیزار پڑے ہیں. کوئی انسان وہاں رہنے کے لیے نہیں جاتا. ٹھیک ہے، لوگ وہاں جا کے ٹوریزم کے لیے تو جاتے ہیں. میں نے اس آیت کو بہت زیادہ اچھی طرح سمجھا جب میں ایجپٹ میں تھی. یعنی وہاں جب پیرامڈس جو لوگ بہت شوق سے دیکھنے جاتے ہیں، اور یعنی مسلم سے زیادہ نان مسلمز وہاں ہوتے ہیں، اور وہاں جا کے لوگ یعنی کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن میں نے قرآن کی نظر سے ان کو دیکھا تو میرا دل اداس رہا. میں نے کہا کہاں گئے یہ سارے؟ اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے، اتنی محنتیں کرنے والے، آج یہ کہاں ہیں؟ ہاں، ہم نے ان کے بت بنا کے اور میوزیمز میں رکھ دیے، لیکن وہ خود کہاں گئے؟ بہت بڑی ایک سوچ دی گئی اس آیت میں کہ ہر وہ بندہ جو آج دنیا میں اپنے نظام پہ فخر کرے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھے، پھر وہ دیکھ لے کہ جو بھی لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ کبھی بھی زیادہ دن اس نقشے پہ نہیں رہتے. دور والوں کی کہانیاں تو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دعوت دیتا ہے، اپنے قریب کے دور کو دیکھیے. آج سے 10 سال پہلے پیچھے جا کے دیکھیے، کتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں، کہاں گئیں؟ ٹوٹ گئیں، نام بھی نہ رہا، چھوٹے چھوٹے ذروں میں بدل گئیں. کیوں؟ کہ نام صرف اسی کا رہے گا جو اللہ کے نام پہ رہے گا. یہاں سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان پرانی قوموں یا آثار قدیمہ یا میوزیمز ان میں جا سکتا ہے، لیکن تفریح کے موڈ میں نہیں، وہاں جا کے فن کرنے کے موڈ میں نہیں، بلکہ وہاں جا کے عبرت پکڑو. بلکہ پسندیدہ نہیں ہے کہ ان جگہوں پہ جایا جائے جہاں عذاب آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر میں تھے تو راستے میں، یعنی وہ جگہ آتی ہے کہ جہاں قوم سمود پہ عذاب آیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیا تم لوگوں نے یہاں سے کچھ پانی تو نہیں لیا؟ کیونکہ وہاں پہ وہ کنواں تھا کہ جہاں سے قوم کے لوگ پانی لیتے تھے، اور دوسرا کنواں تھا جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی پانی پیتی تھی. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے وہاں سے پانی لے کے آٹا گوندھ لیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس آٹے کو پھینک دو. یعنی آپ سوچیں، اگر آپ نے آگے انشاءاللہ آئے گی سورت تبو کا، سورت توبہ آنے والی ہے، آپ خود دیکھیں گے کہ جیش العسرہ، تنگی کا سفر، کھانا نہیں، پانی نہیں، اونٹوں کے پیٹ کا پانی تک ان کو پینا پڑا، لیکن آپ نے تباہ شدہ قوموں کی بستیوں کے پانی کو استعمال نہ کرنا چاہا. جن کی ہانڈیاں پک رہی تھیں ان کی ہانڈیوں کو گرا دیا، کہا جانوروں کو کھلا دو، یہ آٹا تم نہ کھاؤ، کہ اللہ کا جہاں عذاب آتا ہے وہاں کیا حال ہو کہ جلدی جلدی گزر جاؤ. اور آپ کی عادت تھی کہ جب کبھی ایسی بستی سے گزرتے تو مسکین شکل بنا کے، رونی شکل بنا کے، سر کو جھکا کے گزرتے. آج بھی جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ وادی مقصر سے جب گزرتے ہیں تو وہاں کیا حکم ہے کہ جلدی سے یہاں گزر جاؤ، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں ابرہ کے لشکروں کے اوپر عذاب آیا تھا. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ یعنی ایسی چیزوں کو ایک فن کے نام پہ اور منی میکنگ چیز بنا کے بالکل ایک تفریحی موڈ دے دیتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے بعض دفعہ تاریخ میں خیانتیں بھی کی ہوتی ہیں ان کو ہیرو بنا کے ان کے سٹیچوز بنائے جاتے ہیں. تو یہ چیز بھی انسان کو تھوڑی سی اس میں اصلاح کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کی اصل پہ رکھ کے سامنے پیش کیا جائے، کہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ان کو کچھ بھی مقام دیا جائے.